non-stop klatka na kartkach, w dyszących membranach zapisana każda zmiana to rap nasz. Miejska chaszcza, wielka pułapka, niezapomniane doznania, ulica jak druga matka, uczy przetrwania, gratka z pisania, rap nagrania. LG to nie falstart, to unikalna poezja z Wrocławia. Tak gram ja, przeżycie, które jest jak wieczna handra, jak hard gnam, by nie zostać sam, tam gdzie betonowe lasy mam, tam gdzie asfalt daje kopniaka jak czarny Afgan. Tak, to mój świat, w którym nie liczy się już prawda. Poezja to moja wiara, to dar opisywania, to magia, to walka o odrobinę światła w mroku. Poezja to słowa młodych bogów stojących na oboczu, posiadających swój rozum, szukających sposobu na spokój mędrcy bloków, a wokół dźwięki hip-hopu zapach sortu. I morduję ją na caj, mogę ją głosem wzeł niemal to też słów, on pada raz na rok tu. To burza dźwięków, wersów, natchnień. Czekam aż w porcie stanie mój poszarpany żagiel. Statek z dziurami w burcie, to dla tych co chcą uciec. Ogień się nie pali, a włączony Junker. Chcesz umrzeć, a nie wiesz co to śmierć, co to cierpienie. Ulica miasta, pode mną asfalt, nade mną światła, nocna barwa, schodowa klatka, za rogiem skandal, we mnie muzyka, słowa chwytam, ja i ekipa, 7-1 Wrocław, freestyle na bossa, chłopak sprawdź to, rap to hardcore, ziomą z dedykacją, idę przez miasto z gracją, nie daną przez Margaret Astor, bardziej jak Fred Astor, mam tu szansę, pozdrawiam bandę, LG Bandito z tą ekipą, w konekcjach jest dane przetrwać, na osiedlach, gdzie każdy mieszka, ulica uczy pokrewieństwa przy zaciśniętych pięściach. W rozmowie pogrążeni nie wyrwiesz korzeni, nigdy inny niż wy, ukryty w mieście krzyk, z niejednym biw za stare błędy, z kimś kogo było się pewnym, teraz inne towarzystwo, z domu nazwisko, nie tylko byłem w stanie wynieść, wiem kim byłem, wiem kim jestem, dla prawdziwych respekt.